छठे दिन मधुवन में पहुंचकर उसका विध्वंस किया और सप्तमी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर माता सीता जी का दिया हुआ चिन्ह उन्हें अर्पण किया तथा वहां का सारा समाचार कह सुनाया। तत्पश्चात अष्टमी को उत्तरा फागुनी नक्षत्र और विजय नामक मुहूर्त में दोपहर के समय श्री रघुनाथ जी का लंका के लिए प्रस्थान हुआ। श्री रामचंद्र जी यह प्रतिज्ञा करके कि मैं समुद्र को लांघकर राक्षस राज रावण का वध करूंगा, दक्षिण दिशा की ओर चले। उस समय सुग्रीव उनके सहायक हुए। 7 दिनों के बाद समुद्र के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को ठहराया। पोष शुक्ला प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक श्री रघुनाथ जी सेना सहित समुद्र तट पर टिके रहे। चतुर्थी को भीषण जी आकर उनसे मिले। फिर पंचमी को समुद्र पार करने के विषय में विचार हुआ। इसके बाद श्री राम जी ने 4 दिनों तक अनशन किया। फिर समुद्र से वर मिला और उसने पार जाने का उपाय भी दिखा दिया। तदनंतर दशमी को सेतु बांधने का कार्य आरंभ होकर त्रयोदशी को समाप्त हुआ। चतुर्दशी को भगवान श्री राम जी ने सुवेल पर्वत पर अपनी सेना को ठहराया। पूर्णिमा से द्वितीय तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र के पार हुई। समुद्र पार करके लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम जी ने वानर राज की सेना साथ ले माता सीता जी के लिए लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया। तृतीया से दशमी पर्यंत 8 दिनों तक सेना का घेरा पड़ा रहा। एकादशी के दिन शुक और सारण सेना में घुस आए थे। पोष कृष्ण द्वादशी को श्रद्धालु के द्वारा वानर सेना की गणना हुई। साथ ही उसने प्रधान प्रधान वानरों की शक्ति का भी वर्णन किया। शत्रु सेना की संख्या जानकर रावण ने त्रयोदशी से अमावस्या पर्यंत 3 दिनों तक लंकापुरी में अपने सैनिकों को युद्ध के लिए उत्साहित किया। माघ शुक्ल प्रतिपाद को अंगद दूत बनकर रावण के दरबार में गए। उधर रावण ने माया के द्वारा माता सीता जी को उनके पति के कटे हुए मस्तक आदि का दर्शन कराया। माघ की द्वितीय से लेकर अष्टमी पर्यंत 7 दिनों तक राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध होता रहा। माघ शुक्ल नवमी को रात्रि के समय इंद्रजीत ने युद्ध में श्री राम जी और लक्ष्मण जी को नागपाश से बांध लिया। इससे प्रधान प्रधान वानर जब सब ओर से व्याकुल और उत्साहीन हो गए तो दशमी को नागपाश का नाश करने के लिए वायुदेव ने श्री रामचंद्र जी के कान में गरुड़ के मंत्र का जप और उनके स्वरूप का ध्यान बता दिया। ऐसा करने से एकादशी को गरुड़ जी का आगमन हुआ। फिर द्वादशी को श्री रामचंद्र जी के हाथ से धूम्राक्ष का वध हुआ। त्रयोदशी को भी उन्हीं के द्वारा कंपन नाम का राक्षस युद्ध में मारा गया। माघ शुक्ल चतुर्दशी से कृष्ण पक्ष की प्रतिपादा तक 3 दिन में नील के द्वारा परहस्त का वध हुआ। माघ कृष्ण द्वितीय से चतुर्थी पर्यंत 3 दिनों तक तुमुल युद्ध करके श्री राम जी ने रावण को रणभूमि से भगा दिया। पंचमी से अष्टमी तक 4 दिनों में रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और जागने पर उसने आहार ग्रहण किया। फिर नवमी से चतुर्दशी पर्यंत 6 दिनों तक युद्ध करके श्री राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया। उसने बहुत से वानरों को भक्षण कर लिया था। अमावस्या के दिन कुंभकर्ण की मृत्यु के शोक से रावण ने युद्ध को बंद रखा। उसने अपनी सेना पीछे हटा ली। फागुन शुक्ल प्रतिपदा से चतुर्तीर्थ तक 4 दिनों के भीतर विषंतु आदि 5 राक्षस मारे गए। पंचमी से सप्तमी तक के युद्ध में अतिकाय का वध हुआ। अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों में निकुंभ और कुंभ मौत के घाट उतारे गए। उसके बाद 3 दिनों में मकराक्षस का वध हुआ। फागुन कृष्ण द्वितीया के दिन इंद्रजीत ने लक्ष्मण जी पर विजय पाई। फिर तृतीया से सप्तमी तक 5 दिन लक्ष्मण जी के लिए दवा आदि के प्रबंध में व्यग्र रहने के कारण श्री राम जी ने युद्ध को बंद रखा। तदनंतर त्रयोदशी पर्यंत 5 दिनों तक युद्ध करके लक्ष्मण जी ने विख्यात बलशाली इंद्रजीत को युद्ध में मार डाला। चतुर्दशी को दशग्रीव रावण ने यज्ञ की दीक्षा ली और युद्ध को स्थगित रखा। फिर अमावस्या के दिन वह युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक रावण युद्ध करता रहा। उसमें 5 दिनों के भीतर बहुत से राक्षसों का विनाश हुआ। षष्ठी से अष्टमी तक महापार्श्व आदि राक्षस मारे गए। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। तब श्री राम जी ने क्रोध में भरकर दशशीश को मार भगाया। फिर अंजना नंदन हनुमान जी लक्ष्मण जी की चिकित्सा के लिए द्रोण पर्वत उठा लाए। दशमी के दिन श्री रामचंद्र जी ने भयंकर युद्ध किया जिसमें असंख्य राक्षसों का संहार हुआ। एकादशी के दिन इंद्र के भेजे हुए मातली नामक सारथी श्री रामचंद्र जी के लिए रथ ले आए और उसे युद्ध क्षेत्र में भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री रघुनाथ जी को अर्पण किया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी चैत्र शुक्ल द्वादशी से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक 18 दिन रोष पूर्वक युद्ध करते रहे। अंतोतगतवा उस द्वैरथ युद्ध में राम जी ने रावण का वध किया। उस तुमुल संग्राम में श्री रघुनाथ जी ने ही विजय प्राप्त की। माघ शुक्ल द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तक 87 दिन होते हैं। इनके भीतर केवल 15 दिन युद्ध बंद रहा। शेष 72 दिनों तक संग्राम चलता रहा। रावण आदि राक्षसों का दाह संस्कार अमावस्या के दिन हुआ। विशाख शुक्ल प्रतिपदा को भगवान श्री रामचंद्र जी युद्ध भूमि में ही ठहरे रहे। द्वितीया को लंका के राज्य पर विभीषण जी का अभिषेक किया गया। तृतीया को माता सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई और देवताओं से वर मिला। इस प्रकार लक्ष्मण जी के बड़े भाई श्री राम जी लंकापति रावण को थोड़े ही दिनों में मारकर परम पवित्र जनक किशोरी सीता जी को ग्रहण किया। जिन्हें राक्षस ने बहुत कष्ट पहुंचाया था जानकी जी को पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे लंका से लौटे। विशाख शुक्ल चतुर्थी को पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वे आकाश मार्ग से पुनः अयोध्यापुरी की ओर चले। विशाख शुक्ल पंचमी को भगवान श्री राम जी अपने दल बल के साथ भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आए